Менскай кнігарні ў галерэі беларускім чытачам быў прэзентаваны новы нумар інтэрнэт-часопісу перакладной літаратуры «Прайдзі свет». Імпрэзу, на якой прагучалі пераклады замежных аўтараў на беларускую мову, арганізавала сябра рэдакцыйнай рады выдання Юлія Тимафеева. Наш часопіс узнік у 2009 годзе, як ідэя такога маладзяга праекту для ўсіх жадаючых, хто хацеў бы сябе рэалізаваць у сферы мастацкага перакладу на беларускую мову. Гэта ўжо прэзентацыя 4-га нумара часопіса, які прысвечаны маладой літаратуры або літаратуры маладосці. Часопіс носіць назву «Ювенес Дум Сумус», і гэтым радком з знакамітага гімну студэнцтва мы назвалі свой часопіс невыпадкова, таму што ў ім прадстаўленыя творы паэтаў, пісьменнікаў, драматургаў, якія або рана сышлі жыцця, або пачалі свой творчы шлях рана. Сярод найбольш вядомых імёнаў, якія прадстаўлены ў нашым часопісе, гэта Арцюр Рымбо, Джон Кітс, Наваліс, Вільгельм Гауф. Але таксама ёсць новыя імёны, напрыклад, беларус Ігар Паглазаў, які даволі рана пайшоў жыцця, яму не было яшчэ 14 гадоў. Таксама ангелец Обры Бёрцлі, португалец Альберто Каэйру, чэх Васлаў Грабье і гэтак далей. Кацярына Мацеёўская, рэдактар часопіса «Прайдзі свет». Часопіс падзелены на 7 раздзелаў. Мы стараліся ў гэтым нумары перакладаць, друкаваць як вядомых аўтараў маладых, такіх як Джым Морісон, напрыклад, такіх як Обры Бёрцлі, так і мы стараліся адкрыць беларускаму чытачу аўтараў, якія не перакладаліся не той, што на беларускую мову, а нават на рускую, такіх як, напрыклад, польскае пакаленне Калумбаў, Кшыштаф Каміль Бачынскі, Анджэй Чыбінскі, ну і так далей. З боку якіх літаратараў беларускіх ёсць цікавасць да такой працы перакладніцкай і ці цікавая яна нашаму сучаснаму чытачу? Мы самі здзівіліся, калі рыхтуем нумар, мы змяшчаем нейкую абвестку, чаму прысвечаны наступны нумар, і нам пачынаюць слаць пераклады. Як знаныя перакладчыкі, такія як Андрэй Хаданавіч, Лявон Баршчэўскі і так далей. Калі мы, напрыклад, збіраемся перадрукоўваць які-небудзь стары пераклад, які друкаваўся, напрыклад, у даляглядах, гэта датычыла Ігара Бабкова, Леніда Дрынка-Масюка, Алеся Разана, мы атрымліваем дазвол без праблемаў. Так што цікавасць ёсць, і ў нас ніколі няма недахопу ў матэрыялах. У нас на сайте ёсць магчымасць каментаваць навіны, тэксты. Да таго ж, мы праводзім конкурсы кожны нумар. І там таксама маладыя, абсалютна нікому невядомыя, пачынаючыя перакладчыкі, дасылаюць свае пераклады. Не адразу іх атрымліваецца, але стараемся над гэтым працаваць. Мушу сказаць, што перакладаючы, мы уводзім у беларускі кантэкст іншыя тэмы, іншыя накірункі, мабыць, нават літаратурныя і мастацкія. Таму я думаю, што многія пісьменнікі, паэты беларускія цікавяцца нашым часопісам, а тыя, хто не цікавіцца, раю ім гэта зрабіць. Спачатку у нас такая была пэўная схема сайта, і ўвесь час мы дадаем некія новыя раздзелы. З апошніх гэта раздзел «Клуб», праводзіцца ў нашых межах, так бы мовіць, літаратурныя чытанні, дзе адбываюцца чытанні ў перакладах і ў арыгіналах. Мы сумесна з беларускім пэн-цэнтрам заснавалі прэмію часопіса. На маю думку, пераклад – гэта такі ж жанр літаратуры, як там апавяданне, верш і так далей. Я думаю, што праз замежных творцаў, якія загучаць па-беларуску, наша культура толькі будзе ўзбагачацца і, адпаведна, гэта прынясе плён. Маладую замежную літаратуру ў перакладах на беларускую мову, што апублікаваныя ў 4-м нумары «Прайдзі свету», мае магчымасць пачытаць кожны наведнік інтэрнэт-старонкі часопісу www.praidisvet.org.